بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها فأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسى عليه السلام وی تور کی ولاړو आवाज و تشیو الله طرفنا چې تما دې خپل مطلب د پاره او مخلوقات کې چون کړی او خاص کړی تو دا کار کوي. نا پیغامونه ذکر کړ چې الله ورکړیو چاولې او ته د خپل توحید مسله وخوا اننی انا الله لا اله الا انا بیا ته د عبادت ذکر وکړو بیا د مانځو راقم الصلاه لذکرې ابیا قیامت چن نساتا سیتن زمان طرفنا دا پیغام دے او دا رسالت تے دا بطر سئی او پدی کی ودبل چا خبر نمانی او دا قیده دا و قانون دے چه دا هر پیغام مرد پارا سالاما پکار بولی او خلق توی چیزو اللہ رسولیم نو خلق بیسنگ منی دا سی او علاما یو دلیل پکاری چاگه دا رسالت و دا نبوت حجت او دلیل گردی کن او خلق یکینو کی چدا پیغمبر دی اغیط معجزوی اللہ موسیٰ علیہ السلام دا یو دو معجزی ورکی چدا بستا دا پیغمبریں دلیلو نہیں کسوک پاکی شک کی اللہ رب العزت نتپوس کی وما تلکا دا سلی بیمینکا ستا بخلاص کی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام او اللہ تخپتو چدا امسال اب یا ان تپوس تنکی دیکھ حکمت ام داو چ موسیٰ علیہ السلام وعدہ دی امسا سڑیر پیدی بیان کی اوڑیر خصوصیتنا خصلتنا بیان کی خو آیا داو پاکی بیان کی چنا مار دے دین مارم جوڑی گی ندا پاکی ذکر نہ بیانی چی دا صفت پاکی نو مخ کی کن کڑیر صفتو نہ پاکی ہو و لیکن دا صفت پاکی نو بس پتو لگی دا چی دا معجزہ شوا دا صفت پاکی اللہ اس پیدا کن مخ کی پاکی نو کن پرنا موسیٰ علیہ السلام چی دا غی دمرا نور صفتو نو پیدا بیانو لین دا پاکیم بیان کری و کن نوی تپوس کی دا حکمت پا وما تلک بیمینک یا موسیٰ دا سدی دا ستا پا خلاص کے موسیٰ علیہ السلام دا دی وضاحتو کا دا دی تشریحو کا موسیٰ علیہ السلام تشریح شورو کڑا قال ہی عصایا دا خو زما امسا ده په دې بل څوک دعوه نشي کولی. یا سوال امسا ده ما ځان سره راوړې ده تم دین نه او دې باندې ما لس کاله ګډې سرولي نو فائدہ پکې بل ادا دا اتوکل علیا زه په دې باندې تکیا لګوم په دې ګړي څوک سره ایمان کولاړ کنه ولاړ ټول رسولان یې په ولاړ ستړي شي نو ملاته هم ساړه مکی دا یې آرام کنه دا یې تکیا ویخا اتوکل علیا تکیا لګوم په دې باندې چې کله ستړی شم واو شو بیا لا غنمیم او را سندم پانی په دې هم ساسره خپل وګړو ته ځکه کله داسې موسم راشي چې په ځمکه باندې بوټي نه وي نو بیا دا ګړو بيزو والا برابر ګوري ونی صحیح کوي دا وخت پکې راځي. موسی علیہ السلام یې بل فائدہ پکې دارا چې احش بها حشا یحش ذرا سندم پدې سنا پانی په لوګړو ته ولی فی معارف اخرى زماده پارا پدې کې نور ډېر پیدا دي وخ حضور نه کنه چې دا ټول بیان کړم ځکه دا موسی علی السلام خبره وکړه چې الله کوم سوال کړو په دا غي جواب خدغه پورو چې یا سوایا ادا زمام ساده دا اور پسې چې هغه کوم خبره وکړي دا جواب نه زیاتی خبره وي اتوکل علیها واشبع على غنمي ولي فيها معارب اخرى او ګروته مخامخ سوال پیدا کی چې موسی علیہ السلام کو پیغمبر دي پیغمبرانو ته د دې خبرې علمي چې الله سره څنګه کلام کوي کنه نو خبره ولي وکړه د زکه وکړه چې موسی علی السلام وی چې دا واخو بیا ناراضي او دا خو یو مقدمه چې الله زمانه تاسو کوریګه چې خبر وکړه کما چې نورم فن پیدا شي نورم زړه کې سرور او خوشحالي پیدا شي ځکه الله سره څو خبرې کوي ازکه وکړه خبره ښه چاوي اوس می مونته دي بیا پته نه لګي ښه راشه خبره وکړي کچه سمره برکات حاصلېږي ښه نورې موږ دې له خبره په خو په دې خلاص کړی چې لیا بیا معارف اخرى نور ډیر مطلبونه دي خو هغه خو د دې وخت کې ویل نه دي کنه او ډیرو غږ دوه کواله ښه چې په دې کې مطلبونه دي نو په دې کې دا یو مطلب دی چې کله داسې ځای راشي چې دا غې نه باندې ټوپ نشي والي هم ساو لګي کنه ها په لو دا هم پګښته دی دې کې دا هم په دښته دی چې کله انور تیس شي نو هم ساو به ودره او ساو در به پیواځي نو ځان ته بسوره وکي ځان له باسانه کمره جوړه کړه دا هم پکې फायदा وکړي دې کې دا هم फायदा وای چې کله رواني کنه مخې له خوارسو راځي مار لړم او سپې پښو وغیرہ چې هم ساده سره یې کنه نور شی به نه ډډه کوي ښا دا سورو کور په دې پکې دا غزي چې هم ساده سره یې نو که سوشیدنا بیارتی جستا لاس ورتن رسی چپلی ما پلی نو پامسا ویرا کاږي کنه ځانتا سنت الانبیاء و زینت الصلحاء اخو د انبیاء و سنت دیو د نیکانو خلقو حسن او خایس دی ډیر ما عارف دی پکنه نو ګور ارسی او خدای او نوی چې دې نمار جوړیږي ښا تکه خلقو جی ارسو اور پوری جوړ کړی ګور خلقو بس دې خدای نه نیږي نوی چې موسی علیہ السلام باندې مزین په مهربان دی ګډي سرولې او ستړي بشو هغه بډړو والے او د بشو امسا بولاړو مار بولاړو یې ښه بیا و دې ګډي سرولې ځان خبرې کوي هغه نه دی ویلي کچر دا صفت په کوین دا به ټول نمخ ذکر کړو ځکه دا ډیر ناشنا شي او صلی اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تا معجزہ ورکی نکل دا سے خبر ذکر کی چیغاد پیغمبر پہ اختیار کی او کل دا ذکر کی چیغاد اغا پہ اختیار او پہ قدرت کے نہیں دا بھئی خام بچکم دا بندہ پہ اختیار کی ناک معجزہ نہیں او کوم چې د دې اختیار نه بهاري نو هغه معجزې ښه قال القها يا موسى ولا جوړځوا اے موسی عليه السلام ورځول ستا کار دې تر څو کول شي همسا ورځول کنه زبنده دا کار القها ولي دا چې کوم صفاتونه ذکر کړو ذکر کړو نو دا خو پدی امسا کی باغا وقت کی دی چستا پلاس کی او چتی دی لاس نلری کنو گورو تا چی بیابتی سو جوڑی ستا پلاس کی تی نجوڑو ما یو خلقوی چی دا موسیٰ علیہ السلام ساحرو نا القیها وردو وردو ای موسیٰ علیہ السلام فا القاها اگو وردو لا دبنده خدا کار دی دا زمنده اختیار پیدا ای حیتن تسعا ناسا پا اغا امساوا امسانوا بلکی مارو چمندی والی دا دی نسبت یا اغتا ندکڑی زکر دا داو کارنو مار جوڑو لالا کارو نزکر دلتا کی اغتا نسبت نیکڑی خوا پس ویلی چی پیدا ای حیتن مارس جوړ شو تاسا منډي وای نو راځي نور صورتونو کې نمل کې قصص کې چې فلم ما راها چې موسی عليه السلام ولي ده کنه چې منډي وای داسې په دې غټو کې ودا کلسار کوته دا دې یاري خبرو کنه نور ماران په شانته په نو چې زین نشي کوځي دې دا سي منډي والی چې کاني او بل را بغي زه تسا نو ولا مغبرن چې اولي دا نو غته نه را رستو شو ولم يعقب اروین کا تر رستو ولی دا خوف طبعی دے دا هر انسان په طبیعت کی دایا رشتا چه دے باز دن دا سر دمار لڑم نیری کنا اگر که پیغمبر وی پندر ندے او مند سر اخپل سبتو نئی کنا اخپل عادتو نئی کنا اسنگی نور بندیان یری کنو موسیٰ علیہ السلام امو یری دا چو یری دنوی ولا مدبرن ولم يعاقب ام ساته شاکلو بیرد و تون کاد روان شته نه تام بیا و ذا حال کجر تتا داسی او بندولی دا چه ها ماران نیسی ماران لبئی دا جادوگری او ساحری ادا انسانان نی خوا دا انسانان نی چه ماران نیسی او ماران خوریمو تیکی تیکی تیکی کنا یو تیکی کولی کولی نا یو لٹک ورکن مردار شو اللہ عذابی چلا ما نکڑیئے دا دینا چدا زہریل سی دونہ دی رانسات ہے دا دینا او دی اغی سرن لوبکے اوٹو کے کئی خان انبیاء تینا تختی واپس کی گی اگو روتا قال خذها ولا تخف وی اللہ چونی سا دی امسا لران نیول استاکار دی لا سواچوان ولا تخب او یری گما سنعی دعا سیرت الاولا او دا زماکار دی زبا واپس کم دیتا شکل لن بنی بیاوتن امسا جوڑا کم دا خود بل چاکار نو کنا خواب اللہ ازان تا نسبتو کن چو بس تلاسو آچوا استادا کار دا انور دا دین امسا جوڑو لزما کار دا کمار تی جوڑو نزی جوڑو کدمار نبیا امسا جوڑو نزی جوڑو واپس بکم دیتا صفت او حالت رن بنی یو دا معجزہ میں دل درکڑا چی خلق تیخینو کی جدا پیغمبر دا ذم معجزہ وضمم یذکم الی جناحک جوکا لاس خپل خپل ترخ سره پل غیگی سره جنا غیگی توي ترخ توي خا وضمم یذک الی جناحک هر خلقو قران پر ټوکی کړی واجه پاکستان جوړ شو قائد اعظم یې مشر کېدو نو خلق ودایات دغه په حق کې وي چې وزمو مې دا کې علاج نه آی کا الکه جنال الله سوار کې ها او دې مشر کې دې مشر کې وې دا ستا جنال الله چې کوم یادي غدا نه دی الله خو ترخ یادي چې موسی عليه السلام ته وي چې لاس خپل گریوان خپل ترخ سره یو ځای کا تخرج بیضا من غیر سوء او بیارا اوباسا تک سپن بغیر دس مرضنا آیتا اخرى دا بلا معجزه دا دا دو معجزه اللہ موسیٰ علیہ السلام تورکلی او صلی ورکلی لنریک من آیاتنا الكبرى مانا امداد یوا دا کارونه هم چوکړه فعلنا ما فعلنا او چې دا هم سانه مدل مار جوړ کو او لاس دې تک سپین راوېستو دا سلا دا دې لپاره چې وخیم تا ته خپل قدرتونه ډېر لوی لوی نمرات نو هم دادي دا هم سانه مار جوړې د الله قدرت ته او تک سپین لاس راېستل د الله قدرت ته نظام تحقل قدرت خو یو دامه لی مانا دادا چنا دا موجودی چی مطال در کلی در زید پانا چی او خیم تا تا دحقلو لویو قدرتونو نا چی اغا حلاکت فرعونیانو دا لوی قدرت دمرا زبردست بادشایی تسنس کی دل او ختمی دل دا لوی قدرت تک اندا سو کولی پا انفن کی خوا نوی مرد تندگا دی حلاک دی فرعون دو استاکار پورا شخوا پیغام میں ام دل درکا خو پورا موجزی میں ام دل درکلی دوان نوزا و صداق پلکار پسی اذهب الى فرعون انه طغى لان شا فرعون تام ذو سرکشی کلی دان در دیر وقت تیر کنو سرکشی نکو لخو وزی سرکشی وکلخا اجل بیر آغلی اجل چراشی نبیا بنده دیر روان لاسو نواچی کنا اونو دو خوزان تخدیوی نلارشی او دعوت و لورکا امخ کی ویلو چیا با عبرت حاصل کی راتلون کی وقت پارا ایا فورا ایمان راوڑی تعلو تذکر او یخشا وز موسیٰ علیہ السلام دادا زین روان شا او رستی بیارو تا پوسنے کلی چا خز غریب ایسا شوا ادا غیر معشوم دا پیدا کیسو کیسو بس اگا بطلی اخبر بلار کرا اللہ حفاظت کئی دا حق پرستوی کئی دا انبیاوی کئی نا غیر تا بس تکلیف نو قرآن دا غیر ذکر نیکل زکا تا قرآن دا غیر خبرو سر زکار نشتا قرآن خو صرف دا مسئلی سراو دا دعوت سراو دا انبیاو د پیغام سرکار دی وما تلک بی امینک یا موسیٰ او دا سدی ستا پخیل اس که موسیٰ علیہ السلام علوی چی امسا پخیل اس باند دکا دید برکتی کارون دا پار پیدا شوی دفا خیل اس دا کارون دی چاہ برکتی نو امسا سنت تا پیغمبران دی قرآن چراخ لنو پخیل اس باندی بے راخ لی خوراک چکے نو پخیل اس باندی بے کے تو خو عذر دی چی خیل اس دماتی آسی اخزان دا عذر فارد ہے کہ قبلی ہی کن کذکر کے نو پخیل اس باندی بے کے پخیل اس باندی بشمارا کے خان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ابل واپ لبروتی خواه دا طول برکت کارون ازت آوال کری دی قال هی عصو آیا وی موسیٰ علیہ السلام دا زمام سادا اتوکو علیہا زو پدی باندی کلا ملالگو ما تکیا وهم چسترشم واخشو بیا علا غنمیم او پانی را سندم پدی سرا اخپلو گڑو تان کڑی خود زنوی شعیب علیہ السلام کنا و خیر قرآن دا شارکی خوا چی دے عبادت کو کنا خوا نو کدغسی او مردرو یا شپنکے ہوئی چی دا زمان گڑی دی نو دا ستروغ ندی خوا دا مالک دی مالک اغا دے لیکن زی نگرانی دا نسبت صحیح گنا ولی اپی آمار بوخران او زمان دا پارا پدی امسا کی نور دیر پیدی دی خدا پکی انوی چھ دی نمار جوڑی گی دا اللہ دا سوال مطلب امداؤ قال الخی آیا موسیٰ وی اللہ چی اغردو تو دامسا اغردو اے موسیٰ علیہ السلام دیکھ بو اس بلا کرشموی نیخا و جستا بلاس کی نی گوری یا با خلقتا تا نسبت کی پا القا آبی غردو لا پیدای حیتن تسا ناسا پاغا مارو چمنڈی والی په دې وخت کې قرآن ذکر کړی چې جانن سورې نمل کې او قصص کې او شعرا کې جانن نره مار دلته وی او چې کله بیا فرعون ته ورزولې زنوې اجدها وها صعبان مبین ځکه چې فرعون یې رول پکارو کنه ناغا وقت که داغینا بل شانتی مار جو صحبانی مبین خواه دمرا لویا بلات جوڑا شو چه مفسرین وی کنا چخلی واز اکران دفراونا اب انگلا پاکی راتلا زکا اگر چگه کل موسیٰ علیہ السلام تا چیه موسیٰ دا امسا دی ہونی سب کرے کار خرابی گی اگر صحبانی مبینو کار او دلتا که فاول وقتو چی موسیٰ علیہ السلام بانده ہے بطرانشی نو نرے مارتنا جوڑ پا قال خذها ولا تخف وی اللہ چونی سا امسا لرا او یری گما تغستا کار دے او زما کار باوی نی سنعید و سیرتها الاولا زبا واپس کم دے تبیا اخپل شکل لن بنے امسا بشیم وضوم یدک الى جناحکا او جوخ کان لاس پل اخپل ترخ سرا تخرج بیدعا بیا بابا سیدی لرا تک سپین چه خلق و تگوری نسترگی بی بریخی خان من غیر سوین بغیر دس مردنا آیتاً اخرى دا بلا معجزه دا دا دو معجزی دیستا دقی و تطریقه و خواقا چه دا لاس با اخبار وقت سپین نی کنا نزد دا طریقه دا چکل استا مطلبی چیزی فرعون تا خیمه نو اغا وقت که بیزان سر جوخ که داسی اچی بیداسی رو باسی نو دیبا تکس پینی خواه نای دا بطن مثال دینو ریا کمین آیاتی نلیل کبران دید پارمی تدل تکناوستی جو خیمت آتا دخپلو قدرتونو لویونا چیغ دغدیم امسا ید بیزاد یدا معجزیم دل درکلی دزید پار جو خیمت آتا نور خپلوی قدرتونا چی حلاکت پیراون دیم اذهب الى پیراونا انہو توغام سیار شوی زوس زدا پیراون تلان شاہاں د سرکشی کړی ده تیار ده خو ډیر مطالبه دي ګندا ډیر غرانه خبره ډیر غرانه موږ کورستو باغ الله نه هغه مطالبه کوي چې الله زما دا ضرورت دی دا ضرورت دی دا ضرورت دی